sides in the hotel room waiting for you. We're gonna make it tonight. Yeah, something in the air tells me the time is right, so we better get on. DJ, play a song for the lovers. Richard Ashcroft i A Song for the Lovers. Piosenka z pierwszego solowego singla byłego wokalisty grupy The Verve. Trzecie miejsce w Anglii. Wcześniej Gabriel i Rise. Piosenka z singla i z albumu. Wielki przebój w obu przypadkach. A wcześniej Air i Playground Love. Utwór z filmu The Virgin Suicides. Obrazu zrealizowanego przez Sofię Coppolę. Teraz przechodzimy już do przebojów polskich. Za chwilę posłuchamy trzech utworów, w których usłyszymy głos Kazika. Że nie ma słońca nieomal przez 7 miesięcy w roku, a lato nie jest gorące, tylko

Jaka, wcześniej Nosowska i Keskese, a na samym początku Kaliber 44 Konfrontacje. A teraz w rannym wzmacniaczu trzy razy Mysłowic. Wszystko przeze mnie.

Muniek i Święty, Republika, Moja Angelika i wreszcie Pudelsi, Szuwar. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Dzisiaj w programie gościły przeboje roku 2000. Jeszcze dwie piosenki nam zostały do końca programu. Zbigniew Hołdy z Kołysanka dla Tytusa i Ania Silent Sigh. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Nie będziesz już się bał spokojnie będziesz spał zabiję ludzi złych jeśli przeszkodzą ci Będziesz już się bał Ja będę obok stał Ziemia zatrzyma się Zrobię z nią to, co chcesz Szkoła nie zła Nie pozwolę jej Wojny nie będzie tu Wygramy ją we dwóch Nie będziesz już Będę obok stał Przez całe życie Twe Zrobię co tylko chcesz